أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. موسى عليه السلام دا فرعون پکور کے پرورش اور تربیت شروع شو، اور ظلمی توب تا اور اسیدہ دغے وقت کے دا موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان با خاطر کو فرعون شاہی خاندان دا موسیٰ علیہ السلام خاطر بکو خلق و بموتا بدر النظر قتل آشیے بی بی وطا زوے وی بی ولما بلغ اشده چکل دیخ پل قوت تا ارسید اشد لفظی معنا قوت او شدت او سختوال انتہا تا رسید یعنی دا معشوالی اغا کمزوری تینا اوت لا او قوت پچے برابر شو یعنی دا سے وقت چے پا بدن کے زیاد نہ زیاد قوت را جمع کی دی شی نہ اغا وقت کم یونے چے دا انسان پا بدن کے دا تولو نہ زیاد قوت را جمع کی دی شی نہ دا 33 سال عمر دی پدے 33 سال کے پدے بدن کے مکمل قوت راشی اور در تزمانہ دا اشد ہوئی مختلف قومونوں کی دا زمانہ پا مختلف عمرونوں کی رات لیشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وہی دا اشد عمر دا درے ورشکانوں نے پدے کی قوت بالکل برابر دے تسم کمال ہوئی یا و تسم وقوف ہوئی نو دا دے دری درش کال نواخلا تر سلویخ تو کالو پورے پا بدن کے حیث کمی نوازی کدے ہر سو مر محنت کئی مشقت کئی نو دا دری درش کالو نا تر سلویخ تو کالو پورے دے زمانہ کی دا دے پا بدن کے حیث کمی دے نمحسوس کئی دا سلویخ تو نچی ووڑی نو بیارو رو زوال شروع شی و سلویخ تو نا پنزو سو کالو پورے دے بیام نپیگی زانت جوان ہوئی موسیٰ علیہ السلام پورا قوت تا ارسید ولما بلغ اشده واستوا استوا 40 سال عمر تا ہوئی فدی برابر شد ردینا پس آتائنا حکما و علما منگوتا نبوت ورکا رسالتا ورکا دا حکم نمراد نبوت او رسالت تے دا علم نمراد احکام الہیہ شرعیہ 40 سال عمر کے اللہ ورطا نبوت او رسالت ورکا دے موسیٰ علیہ السلام دا فرعون فکور کے لویدو کلا با دا خپل مور کورتا تا او کلا دا فرعون کورتا با تراتا دوارو طرفو تا تک را تک دیکھو نو دے چتا دا مصر نا بہر وصلیو یو رس قام تا پدا سے وقت راگے کہ خلق غفلت کیو یعنی دا اولی گرموا یاشپوا لاری کسے خالی گئی موسیٰ علیہ السلام کے خار ترانا نہ ہوتا نو دق وقت یو فرعونی او یو بنی اسرائیلی پجگڑ هذا من شیعته وهذا من عدوه دا یو دا دا دا نو بنی اسرائیلی دے او دا بلی دا دشمن دا لرا نو دا فرعونی دا ظلم کو پا بنی اسرائیلی والے نو بنی اسرائیلی دا موسیٰ علیہ السلام نا امداد وسط کہ دے ظالم نہ ملے خلاص کا دا ظالم تھے نو دا دا فرعون کک دے فرعون نے دے پخلے کو دا فرعون پخلی والو باورچی نو دا خان پخوا کی تیوسی کی دا غم نشا سبل شانتی بھی نور و خلق خود موسیٰ علیہ السلام خاطر کو خدا کب چلے نو دے دا فرعون کو ناغر انسان تے ندا سے رب خون دے ہو موسیٰ علیہ السلام تے ندا سے لگ پا غصہ و قتل موسیٰ علیہ السلام و تا عذب ورکی کہ ظلم مکوا فرعون دا دربار نشوا موسیٰ علیہ السلام تے لگروان او قتل موسیٰ علیہ السلام والا ادب ورکو نو یو سکے اوو پا مزہ سکے ورکنے رے نظرل اخلاص مضبوط سکے نرے ورکنے واغا یو سک داغر پا رکاتی یو سک سر داغر کار ختم شو پا وکدہو موسیٰ پا قبلہ علیہ وقتی پی پورا کر موسیٰ علیہ السلام وی رب انی ظلمت نفسی فغفر لی رب ما نسیاتی وشو ما دا قتل پا ارادہ و حلی میرے قمر شو و ما تا بخنو کا و اللہ پاک ورطا بخن کرے گا صوبہ اوی صلوی دینا پس با دا ظالم مرگر تیانکو ما یعنی دا سڑے ظالم لے دا دفع وجہ دا ما دا لاسا قتل اشو دے مجرم لے نو دا مجرم مرگر تیا بنکم دے سبب دا دے جرم شو دا بنی اسرائیلی مظلومو نو دا مظلوم امداد کول پکار دی اگر چی کافر وی فاسق ہوئی نو موسیٰ علیہ السلام پا دیکھ گا کہ دا مظلوم دے نو آغا مرگر کیا ہے اکڑا او خلاصی ہے کو پا خلاصی کے تسوڑے مرشو ولما بلغ اشده واستوى هر کلت موسى علیہ السلام د زور او د قوت زمانه ته رسید او واستوا او برابر شو آتیناه حکما و علما منگ وتا حکمت ورکو پویم ولا ورکلا نبوتم ولا ورکو وكذلك نجزي المحسنين هم دارنگ من بدل ورکو نیکی کون کتا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة موسى عليه السلام داخل شده خارتا لمصر خارتا داخل شو على حين غفلة من أهلها فداس وقت کہ اہل تدے غافلو یا شپو یا غرمو فوجد فیہا رجلین اقتتلان پس بیائے مندل پدے خار کے رجلین اقتتلان اقتتلان جگڑے چولا ہذا من شیعتی ہی وہذا من عدوئے دا یو دا دا دا دا لنو بن اسرائیلی نے وہادا من عدوئے اور دا دہم دا موسیٰ علیہ السلام دشمن فرعونی خاندان فاستغاثہ اللذی من شیعته فاس فریادک بن اسرائیلی فاستغاثہ موسیٰ علیہ السلام تفریادکو الَّذِي أَغَشَى مِنْ شِيَعَتِهِ كِدَدَدَدَلِنَوْ شَيَغَ بَنِي إِسْرَائِلِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَمُقَابَلَ دَ أَغَشَى كِدَدَ دَدَ دِشْمَنَوْ دَ موسیٰ علیہ السلام ام دشمنو دَ دَ غِ مَظْلُم ام دشمنو فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ فَاسْفَرِيَادُكَ مُوسیٰ علیہ السلام تا امداد اغسط دا موسیٰ علیہ السلام نا الَّذِي أَغَشَى مِنْ شِيَعَتِهِ چِ دا موسیٰ علیہ السلام دا دلے یعنی بنی اسرائیلیو عَلَى الَّذِي فَمُقَابَلَ دَا أَغَشَى كِ مِنْ عَدُوِهِ چِ اغَدَ دُشْمَن دا دلے نا فَوَكَدَهُ مُوسَى فَقَبَى عَلَيْهِ فَسُّكْوَرْ كَدَتَ مُوسیٰ علیہ السلام فَوَكَدَهُ مُوسَى ندغ فرعونی لسکو ارک موسیٰ علیہ السلام فقضا علیہ نعمر پہ تمام مرشو قال هذا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام اویل هذا من عمل الشیطان داد شیطان کاری لما دلہ سے سری ملک انہو عدو مضل مبین بے شک دا شیطان عدوون دشمن لے مضلن گمراہ کون کرے مبین خکارا قال رب انی ظلمت نفسی موسیٰ علیہ السلام وے رب زما رب اے زما رب انی ظلمت نفسی ما قزان جاتے ہوک فغفر لی ما تبخنو کے فغفر لہو نبخن وطالہ اکللا اللہ بخلے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شدہ اللہ پاک بخل کے او مہربان لے موسیٰ علیہ السلام فرعونی سرے پسک او مرشو موسیٰ علیہ السلام تب قطعہ تدا ظالم لے فرعونیان ظالمانی دے سڑی موسیٰ علیہ السلام تستغ خبر مطلع سترگ امرہ اوشتے پہ موسیٰ علیہ السلام والا عدب ورکو ودقفل زور اندازہ بانے کوئی نشوی اپوٹی سوٹ تیز ورکلے ودا فرعونی سپی یا فرعونی ککھ حربی دے کافر دے موسیٰ علیہ السلام دا ادب پنیت والے دے دا وجل پنیتے ندے والے او بیام میدان جنگ خونو چی جہادے و سرکو نو موسیٰ علیہ السلام دل مقیس الٹیمیتم خوم نو ورکو چی سمش غنینو دل پس موسیٰ علیہ السلام چی بلا قصد و بلا ارادے دا قتل سے نہ اوشو نو فکر من شو چی اسنا پھر قوارانا فسادات جوڑ نشی نا غدل براشی زمان دل بشی یو بل سر جنگی گی فسادات سے نہ جوڑ نشی دقا فکر و سر شو نا پد ایک پل فعل بانے پیمان شو اوی یو سر جا پد ایک دل شیطان مداخلت سے اگر چی دقا وقت پیغمبر نو خدا پیغمبران مخ کے ہر پیغمبر دا ولایت پا اوچھ پا درجہ باندی گی ہر پیغمبر دا پیغمبران مخ کے اولوی ولی اللہ گی دا تمام دنیا اولیاء کرام دا چرا جمع کی او دا بیدہ بزرگی او دا تقوی او دا ولایت دارا جمع کی ندا دے یو ساز کی برابر او پیغمبر تا چی دا پیغمبرین مکہ کم درجہ دا ولایت ور پیش اگر سمندر ہو گرا یعنی پیغمبر لا اللہ دا پیغمبرین مکہ دمر لی شان ور کری چی دا ولایت یو لی سمندر دے او دا تولی دنیا بزرگان چی پشری کرا دے شی یو ساز کی بتی جو شی در طول دنیا اولیاء کرام کے راجمہ کے لیو ادنا درجے صحابی تن درشی پیغمبر شان خلیر لوئے دے پیغمبر پخپل عمل بانے پر اخپل فعل اختیمان شو دا کار ماولی وکر یعنی دا شان مناسب نوا کبل شاکر و انعام بکی وطن ملو شروع خود دا سکار والی وکر دے پخپل کار اختیمان شو او اللہ نے معافی غصتا اللہ معافی کلا قال رب انی ظلمت نفسی و ایغما ربا ما زیادتیو کا پزان بالے فاغفر لی نما تبخنو کا فغفر لہو نو اللہ وارتبخنو کللا انہو هو الغفور الرحیم بے شک دا اللہ پاک بخون کے مہربان قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين قال موسى عليه السلام ويل رب اعظم ربا بما انعمت علي سرقت تاب ما انعام كريري فلن اكون فصن بشمز ظهيرا امدادي للمجرمين دا مجرمانو جابة مجرم مرگر تيان كوما فأصبح في المدينة خائفا فصبائك قد قارد مصر کے خائفا فيربان لے فکر مند انتظار کی جدا مقتول وارثان فرعون تب سوئنگ فریاد کی جرم با پچا ثابتی گی ما تسوئی سنوئی ما سر بس سلوک کی فأصبح في المدينة خائفا پس سبائے کے پخار دے مصر کے خائفاً فیرا یا ترقبو انتظار کو فَإِذَا الَّذِي لُقَ سَبَالَ فَإِذَا الَّذِي پَسْنَا گَنْ آَكَسْ اِسْتَنْسَرَهُ بِالْأَمْسِ کہ فرونے دا موسیٰ علیہ السلام نا امداد غصتو اگر بنی اسرائیلی کہ فرونے دا موسیٰ علیہ السلام نا امداد غصتو یستصرفو ننبیادت فریاد کئی بل فرعونی سرق جگر رہے موسیٰ علیہ السلام تری راشن المدد اخلاص کا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِبًا خَائِفًا پس سبا ایک پخادہ مصر کے خائفاً پیرہ بانے یترقب انتظار کو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ نَاگَنَا اَغَچَفْ کہ امدادِ غُسْتَ مُوسیٰ علیہ السلام نَا بِالْأَمْسِ فَرُن يَتَّسْرِقُهُ نَنْبِيَا امداد غواری امغ بلی اسرائیلی لی سبال بل فرعونی طرف جگر لی ویراشنن میں ندن اخلاص کا قال له موسى انك لغبي مبين موسى عليه السلام من دتو کتو تندا سروان غنے دا تنول کے فورن دین جگڑا کرے وہ تندا سے بیلاری کار بیلار دا ضرور سرول چیر کے دا ضرور نہ یا نرو یا غلی دا تم بس سر چیر چال کے دا خبر نو پاگا بنی اسرائیلی ایر راو سچنن خدا دی دا خلی خبر ایر راتو کرلا اور آروان شو نکا پرونی سکے مال راکو نخبر اتنا میں جوڑ لکی قال لہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی توویل انکا لغوی مبین بے شک تکشار بلاری کارا تم بلاری ایک سرور اس طرح چیرے دیتے فلما ان اراد ان یبتش باللذی هو عدو اللہما و دے نفس جام ورگے پھر عونی ظالم پس ورگے و دا مظلوم تینا خلاص ہے ناغت طرح خلاص ورگے و دے بل بانی یہ رضا لے چیرے دن فارسی جو دماغ گریوان تب املاس کی نکیو سا پیر ایراک نماغ پرنزور لی دلے فلما اراد ان يبتش بالذي هر كلمه موسى عليه السلام اراده وكلا ان يبتش به حمله كي دي لا سرواتي بالذي اغ فرعون تا هو عدو لهما يا غدري بني اسرائيل مظلوم او ده موسى عليه السلام په شريك دشمن نه فلما اراد هر كلمه موسى عليه السلام اراده وكلا ان يبتش لا سرواتي بالذي اغ شاطا هو عدو لهما شغد دیدوارو دشمن دے قال یا موسیٰ لدے بنی اسرائیلی ہوئے اے موسیٰ علیہ السلام اتورید ان تقتلنی ولی ارادہ دیدن ما وجنے فرن یو وجن لے کما قتلت نفسا بالامس لکہ فرن چید یو وجن لے لفرنی مقتول قاتل نو معلوم ہے چاہتم قتنوا خدا دے سڑی دخلے نہ خطے پرولیم سڑے وجہ لے رہے اور انن ما تا گوری زمان امبر گئے قال یا موسیٰ بنی اسرائیلی وے اے موسیٰ علیہ السلام اتوریدو ان تقتلنی آیا تا ارادہ لرے ان تقتلنی کہ ما قتل کے کما قتلت نفسا لکتا چی وجہ لے رہے یو نفس بالامس فرن ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض تا خبلا ارادہ نیسا مگر دا کہ زور ورش پل از مکہ کے زان زور ورش خلکو تخی کی پسوک سرے وجنما یو دی مرکنن ما وجن سالا بخلکو تنش کنینو پسوک دا نساو باسا ان تریدو تا ارادہ نشترے الا مگر ان تکون جبارا فی الارض کہ پدیز مکہ کتا زورا ورشے ووطن کی زان زورا ورشے وما تریدو ان تکون من المصلحین تا ارادہ نشتا کتا اصلاح کون کے جورشے وما تریدو او تا ارادہ نشترے ان تکون چشے من المصلحین دا اصلاح کون کنا تو خوچالا جوڑے نکے بس پسوک سڑے وجنے بس دے دینا خبرہ فوراً اولا سیدہ کہ دا برونی مڑی قاتل معلوم شو اور پرون را سے دا فرعون پا دربار کی میٹنگوں نے کیے گی کہ قاتل سوک دے اور فوراً کیفر کردار تھا رسولی شی بچے خبر اولا سیدہ فتغ ذلك مخنا فرعون وتبقارو بانه وتغسلا باننا الفلاس ورلا فورا يقولي شيء كل سؤالته ورفسيش فتغ دربار كيو نيك بندو او غلاس شاك قتلار بانه فبل الاردان فمند مند فموسى عليه السلام كيف فيو باسا فرعوني دربار كي فيصلو شتا وجني سختا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى راغي وسري دبر خارنا يسعى من لي وهلي لخار دبر صرنا راغي راسي شاك كت ولا لا اربع لا توشو يسعى من لي والي قال يا موسى قال اي موسى عليه السلام ان الملا ياتمرون بك بشك دربار والا مشوره كده دستا مباركه ليقتلوك تتا قتلك فاخرج اني لك من الناصحين فاسقذت بني خارنا اني بشك لك استاد قال من الناصحين استاد خير قهان ليم فورا في وباسا فخرج منها خائفا يترقب فخرج موسى عليه السلام وطمن هذا النصر دخارنا خائفا فيرباني يترقب تلاري انتدارك لا ريك تخلق فكم الاربان العشر كتوصل نري وجبرائيل عليه السلام ده انسان فشكل كرالي او كلا كلا فديلارا كلا ما خامخش فديلا راشا فديلا فديلا لارو تخي نو ده مصرنا د مدین لاری وتا سمک للا مدین دا د شعیب علیہ السلام علاقه دا او مدین په اصل کې دا دا ابراهیم علیہ السلام د یو زوی نوم دی دا هغه چې کوم بچی پیدا شو خاندان دا هغې قوم نوم دی په کوم ځای کې چې اوسېدل بیا د هغې خار نوم دی مدین د ابراهیم علیہ السلام د زوی نوم دی فخرج منها خائفا بس قوة موسى عليه السلام منها بمثل ذكرنا خائفا يترقب فير يرباني او انتظار ذلك فكما الارباني لارش قال رب نجني والاذا ما ربا نجني من القوم الظالمين ما تنجات راكي ذا ظالمان ذا قومنا بإنصاف خلقنا نبجكي سبحان ربك رب العزة عما يشكون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين